Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Med en stigning på knap 30% og dermed en selskabsværdi på 10 milliarder kroner, entrerede IT-selskabet Netcompany sidste uge den danske børs, og det lader til, at investorerne har tillid til, at de seneste år særdeles høje vækst kan fortsætte. En flot fortid, om en flot fortid også betyder en forgyldt fremtid, det er en af de ting, vi skal finde ud af i dagens Millionærklub, hvor jeg kan sige godmorgen til Lars Svendsen. Godmorgen. Mens du får styr på markedet, så siger jeg godmorgen og velkommen til André Rogaszewski, administrerende direktør, stifter af Netcompany. Velkommen til, André. Godmorgen. Tak. Godmorgen, godmorgen. En flyvende start på børsen. Er du tilfreds? Ja, jeg er selvfølgelig altid glad for, at det går godt for virksomheden. Jeg har ikke sådan en speciel kommentar til, hvordan kursudviklingen har været. Jeg fokuserer jo rigtig, rigtig meget på, hvordan det går med driften af vores virksomhed, og vi fortsætter med at gøre det, vi nu er bedst til. Men jeg er da glad for, at Mark har taget vel imod vores introduktion. Dejligt diplomatisk svar, André. Har du en app på din telefon, så du kan følge med i kursudviklingen? Jeg har ikke en app, men jeg kan gå ind på en. Jeg har sådan en favorite page, jeg kan gå ind på en gang imellem. Jeg har faktisk ikke været derinde de sidste par dage. Jeg var der lige de første par dage efter, men nu fokuserer vi på noget andet. Nu skal der sælges. Ja. Ja, og der skal også leveres. Leverance, leverance, leverance. Mest det. Du er 211, kan jeg fortælle. Det er da fint. Tak, Svendsen. Det er da fint. Det er da skide godt. Ja. I vælger en børsnotering, André, sådan efter en række rigtig gode år. Høj vækst, solid indtjening. Det er så de nuværende aktionærer, der sælger ud. Det vil sige, der ryger ikke nogen penge i kassen til fortsat vækst i virksomheden. Vil du selv som investor købe ind på sådan en case? Jamen, casen Netcompany er jo, at vi faktisk for 3-4 år siden jo allerede havde ideen om omkring en børsnotering som en mulig ejerstruktur, og har faktisk planlagt efter det i et rigtig godt stykke tid. Det er en god idé for Netcompany, fordi vi leverer nogle af samfundets mest kritiske løsninger, også både til private og offentlige kunder, og det skaber en vis transparens, at man har en ejerstruktur, hvor man rent faktisk kan følge med i, hvad virksomheden tænker sig at gøre over de næste år. Derudover så giver det os også en solid kendskabsgrad i de markeder, vi er på vej ind i. Det giver os noget muskel og styrke. På mange måder så er det en perfekt ejerstruktur. Vi har jo stadigvæk en ejerkreds, som ejer ganske meget her. Vi har en ejerkreds, som har været med i mange, mange år, og som ejer en stor del af virksomheden fremadrettet. Og I driver, udvikler og servicerer digitale platforme, blandt andet til det offentlige. I vel half and half, tænker jeg, halvt det offentlige, halvt private selskaber. Er det der, I er? Det er rigtigt. Det er rigtigt, vi også de sidste 3-4 år har satset på at komme ind i større omfang i det offentlige. Så det er en cirka 50-50-fordeling i dag. Og det er jeg, der skal levere det nye skattesystem? Ja, vi leverer mange ting til både skat og til mange andre kunder. Det er rigtigt nok, vi også arbejder med inddrivelse hos skat. René Rogaszewski, vi skal høre meget mere om Netcompanys grundhistorie lidt senere. Men inden da, Lars Svendsen. Ja. Hvad siger markedet til Donald Trump og Kim Jong-un fra Nordkorea? De har jo købt den idé om, at der er nogen, der siger, at verden bliver et bedre sted at være, eller hvad de siger. Det ved vi ikke endnu. Det er de to hvert fald blevet enige om. Det er jo sådan en tv-stop. Vi må jo se, hvor lang tid de kan holde hinanden ud, om de bliver trætte af. De siger jo, en af Trumps store problemer, at han kan ikke koncentrere sig. Derfor så er det jo sikkert en udmærket idé, at de kun har været sammen i 41 minutter i første omgang, fordi så kan han sikkert ikke klare mere. Det ser ud til, at han har holdt. I folkeskolen har vi 45 minutter, det er jo i sig selv svært at holde dem alle sammen. Der er jo nogen, der må ud på uden for døren, men de er jo ikke gået fra hinanden endnu, så jeg har heller ikke set nogen det er jo ikke noget, der betyder så meget for resten af verden. Nej, men det er jo Korea og omegn og sydkoreanerne, der har siddet og kigget under hans atomraketter. De har jo tydeligvis taget verden ret roligt, ikke? Altså, hvis man var bange for det, så skulle man jo ikke have bygget Samsung og kæmpe virksomheder lige ned under hans skrammen, vel? Så har man jo nok fundet et andet sted at lægge det. Så derfor så er det jo, den reelle trussel er jo nok væsentligt mindre, ikke? Men det er jo som ham her, vi har herinde Brygger sagde en gang om. Han har jo været over os, ved han sagde. Den dag, den mand lægger sig ned, så griner vi af ham. Donald Trump eller Kim Jong-un? Nej, Kim Jong-un. Ja, det vil måske også gøre det samme. Eller begge det. Ja. Det lader til også, at markedinvestorerne er lidt ligeglade med, hvad der er foregået i Singapore. De var også forholdsvis ligeglade med Donald Trumps ekskapader i forhold til G7-mødet, hvor han jo i Air Force One fra Canada og nok til Singapore nåede at sige, at han ikke ville skrive under på den her fælles G7-erklæring. Det var ikke ligeglad med i går. Næste gang skriver under på noget, må han bruge usynligt blik for, hvis han ikke rigtig ved, om han skriver under på noget eller ej. Så, ja, men altså nej, vi valutamarkedet, det er det sted, hvor du kan måle det, synes jeg. Ja, der skete ikke rigtig noget. Ja, for det er jo ligesom det sted, hvor vi reagerer hurtigst, yes. Og hvor folk siger, nu er den helt gal, eller de siger bare nå. Og så, så siger vi også nå, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der kan... Og ved du hvad, så, hvis de bare de nøjes med at lave stål på, eller tolv på stål, aluminium, som er en mangelvare, som er helt, det er helt absurd, og cement og sten og alt sådan noget andet, altså sådan noget ting, ja, ved du hvad, så er det jo lige meget. Det er jo industrivarer, det handler om. Det handler om mobiltelefoner og nakkesko. Ja, vi strammer lige op, Lars Svendsen. Det, du står og taler om, det er, at vi måske har handelskrigsretorikken tilbage i markedet efter G7-mødet her i weekenden. Ja, jeg siger bare, det der først, mindre det er begyndelsen på noget 50 gange værre, så betyder det ikke noget. Det er glimrende at tage sådan nogle paradevarer, fordi de har ikke noget betydning mere. Hvis politikerne tror, at det er det, der er vigtigt, så er det fint, så kan de jo sidde og råde med alt det gamle lort, der ikke betyder noget som helst. Og de store selskaber, jeg har selv aktier i verdens største stålværk, efter kineserne, der hedder ArcelorMittal, det er Baostil, der er den største statsforetagende fra Kina. Men ved du hvad? Hvis det er noget problem for at skaffe noget stål, så fører de rum på deres ting. Skulle vi så ikke droppe politikken, havde han sagt, jo. Og så hoppe tilbage til det, vi egentlig gerne vil tale markedet om? Markedet har markedet. Nå, tak. Og jeg godt humør, og tager det der, og de bliver ikke... Nå, men altså, problemet er, at markedet kan få ødelagt humøret af det der, ikke? Men altså, verden kører videre, og de har så ikke sat en kæppe i hjulet. Det er den måde, du kan beskrive det på. Er der nogle nedslag i det danske C25-indeks her til morgen? På Genmap i dag. En opjustering for Morningstar, så vidt jeg husker. Ja, altså, den regulerer sig lidt opad, men ellers er det... Det er jo stillhedsmåneden her, ikke, hvor der ikke... Vi mangler regnskaber, og det kører så lidt frem. Og så har vi jo Tyskland med Mercedes, som må sådan lave et recall på nogle biler, men... Daimler. Ja, og den faldt så i går, og så stiger den lidt det samme igen i dag. Men pointen er jo, at de får jo ikke nogen bøde, men det er en... De skal ned og alle sammen at tjekke deres software, og så får de sikkert at vide, at det er faktisk udmærket software. Og så omkring 700.000 dieselbiler i Europa bliver tilbagekaldt, ja. Og skal have tjekket deres software. Det er sådan en reminiscens af den her Volkswagen-historie. Ja, det ser det ud til. Men altså, det er ikke nogen stor ulykke for Mercedes. Og jeg laver Mercedes jo 3 millioner biler, personbiler om året. Altså rigtig person. Det kan godt Mercedes, blive, hvor der står på, ikke? Stjernen, ja. Ikke? Jeg vil køre Kim Jong-un også rundt i med en stjerne, så jeg. Den der lange... Det laver også mærke til. Ja, det er lidt skægt, så ved jeg det. Men ved jeg det, han kører ikke hurtigt en amerikanerbil, men det kunne han godt have brugt til lejlighed. Men pointen er, at så du kan sige, 750.000, det er jo er en bestand, er jo ikke så meget. Godt, vi har fået markedet i gang denne tirsdag morgen, hvor der altså er... Donald Trump, han holder pressemøde kl. 10 dansk tid ovenpå hans rendezvous med Kim Jong-un fra Nordkorea. Ellers i dag så har markedet opmærksomheden rettet mod den amerikanske centralbank Federal Reserve, som starter deres rentemøde i dag, og hvor vi får en presseudmelding i morgen. Vi får formentlig årets anden renteforhøjelse. Spørgsmålet er, om vi får 3 eller 4 i år, og spørgsmålet er også, hvor mange vi får i 2019. Den, der højst sandsynligt kommer i morgen, Lars Svendsen, den har I vel indpriset i markedet? Det gider vi ikke tale mere om. Det er roligt, ja. Ja, det er det. Altså, den store trussel bliver det, bliver jo den dag, hvis der er nogen, der sidder sig ned og siger i et roligt øjeblik, hvor meget er en amerikansk statsobligation egentlig værd, når Donald Trump er præsident. Hvis man begynder at få second thoughts over det, så risikopræmien skal op. Og så kineserne siger, ved du hvad, du kan godt lave boykot for os. Vi har 1270 vi vil gerne have vores gæld indfri. Obligationer, det må du gerne få tilbage. Har du lyst til at købe dem? Hvad hedder det, vi kan måske tage en 12 op på det også. Så ligesom, kineserne sidder med Trump-kortet. Det gør de. Og der må sige, at det er bare langsomt. Det er jo virkelig et udtryk for, at verden jo går bedre økonomisk. Vi har vækst på knap 4% i år, det er jo egentlig sådan set ganske udmærket. Der er ikke, det er småt, det der. Men obligationsfolkene, det er jo ligesom bare til Livgarden her, emnet de par der. Livgarden kan godt slås, og det kan de virkelig. Det er virkelig god som men når de går rundt dernede med deres blå bukser der, og ser ud som de gjorde for 300 år siden, at så er de jo ikke noget værd. Og det er obligationsfolk, er jo en slags paradesoldater. Det er ikke aktiefolk, der er vant. Det er, vi er kamptropper, de andre er paradesoldater. Og den dag, de skal tilbage til real life med markedet, der svinger voldsomt, så bliver der altså nogle paradesoldater, som finder ud af, at de skal finde sig noget andet at lave. Og det er godt, man kan have nogen, man kan smide til fronten en gang imellem. Ja, det, og tage de værste kugler. Det skal jo funke vores. Det er tirsdag i Millionærklubben med fuld sving, og der er vi sammen med Marke, som er i plus. Denne morgen har vi André Rogaczewski med i studiet. Han er grundlægger af Netcompany. Vores mail er åben. I kan skrive ind til os med spørgsmål på mio@radio247.dk. I kan følge os på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer. Der kan I også skrive kommentar i kommentarfeltet, eller så er mailen herind til mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. André Rogaczewski, I sparkede børn døren ind til børsen i sidste uge, og jeres kurs flyver stadigvæk opad, så vidt jeg kan se. Jeg kunne godt tænke mig at høre grundhistorien i Netcompany. Ja, men Netcompany er en virksomhed, som jo startede med udgangspunkt i, at vi var nogle IT-folk. Og når jeg siger IT-folk, så mener jeg faktisk folk, som har forstand på IT. Som jo gerne ville lave en virksomhed, hvor det var udgangspunktet for at bygge komplekse digitale systemer. Jeg havde i en årrække faktisk arbejdet med IT, hvor jeg oplevede gang på gang, at man blev styret af folk, som ikke vidste ret meget om IT. Og også prøvede at være med i nogle projekter, hvor det egentlig gik galt. Altså mange steder, der, man har jo haft det der renommé i IT-branchen, jamen er det ikke lidt risikabelt? Altså, er det ikke noget med, at 2 ud af 5 IT-projekter bliver forsinket, og de kan være svære at få i mål? Så det var faktisk det, vi gerne ville gøre op med, og det gjorde vi ved at satse udelukkende, først og fremmest på dygtige IT-folk, og så lade IT-folk lede IT-folk. Altså simpelthen få nogle mennesker, som har fingrene nede i suppen, til også at styre og drive og lede. Og der er sådan en, der er måske lidt en fordom omkring, hvad man kan bruge teknisk naturvidenskabelige kandidater til, og hvad man kan bruge dygtige IT-folk til. Altså der har i hvert fald været tidligere en fordom omkring, at de kan nok ikke lede, de kan nok ikke kommunikere, de kan i hvert fald slet ikke sælge noget. Og det har vi jo gjort op med i Netcompany. Vi har lavet en karrieremodel, hvor vi ansætter fortrinsvis rigtig, rigtig dygtige, fagligt dygtige unge mennesker. 8 ud af 10 kommer jo faktisk fra videregående uddannelser inden for det tekniske område. Og så lærer vi dem jo op både i at producere og udvikle, men så sandelig også at drive og lede og kommunikere og være ankerpunktet i virksomheden. Når vi har en ledelsestruktur, hvor alle mennesker er IT-folk. Og det er temmelig unikt i branchen. Vi har slet ikke nogen djøffer? Vi har nogen, men altså det jeg bare siger, det er, at jeg tror selv, at produktionsarbejde, altså det vi laver, det vi gør, det er meget vigtigt for os, at vi netop ikke har ret mange projekter, der fejler. Vi vil gerne gå op med den kultur. Så vi har en meget stærk leverancekultur, hvor det er IT-folkene selv, der er inde at bestemme, hvordan designer vi det her system, hvordan estimerer vi det her system, hvordan bygger vi det, og hvordan holder vi øje med det. Og det gør også, at vi måske i højere grad tidligere finder ud af, hvis noget ikke er helt, som det skal være, fordi vi har folk, som har været der før, og som kan se, det kan godt være det der, det lyser grønt, men jeg ved jo, at jeg lige skal ind og tjekke det her en ekstra gang, jeg skal gøre sådan og sådan og sådan, og det tror jeg er meget vigtigt. Så den der todeling, der har været mange gange jo i produktionsapparatet hos IT-virksomheder, nu skal huske, hvad det er, vi gør. Vi arbejder med meget moderne og ny teknologi, ja, men vi arbejder også med rigtig komplekse løsninger. Og det vil sige, mange af de løsninger, vi arbejder med, de sidder jo inde i maven på vores kunders virksomhed. Og hvis de løsninger ikke virker, så har vores kunder et meget, meget stort problem. Det er virkelig kritiske løsninger. Så det er vigtigt, at de er bygget rigtigt. Det er vigtigt, at de kan videreudvikles på, og det er vigtigt, at de driftes stabilt. Og dertil skal man bruge nogle meget, meget, meget dygtige IT-folk. Der er ikke nogen vej udenom. Og hvorfor ikke lade nogen lede dem, som rent faktisk har forstand på, hvad de gør? Og i bund og grund er det den simple, det er en meget, meget simpel forklaring på både vores kultur, men også den måde, vi har bygget virksomheden op på. Så hvis du har været i Netcompany i 3-4-5 år, så meget hurtigt, så får du ansvar. Og du skal have forstand på IT. Altså den der med, man havde jo sådan en saying for nogle år siden, hvor man sagde, jamen, jeg ved ikke noget om IT, men det er måske en fordel. Nej. Jeg har langt over sandaler. Jeg har ved noget om IT. Det er altså ikke en fordel, når man skal bygge IT-systemer. Så det har vi gjort op med. Jeg kan godt tænke mig at høre, André, hvis vi lige fortsætter den her historie, så har du fået mange kram af Brian Mikkelsen, fordi du er et virksomhed, der er vokset og blevet store i Danmark, og noget over de her 1000 medarbejdere. Det, der jo også sker med sådan en iværksætter, det kan man næsten ikke kalde jer længere, men sådan et selskab som jeres, det er jo, I får svært ved netop at bibeholde den her ånd. Kan I blive ved med at vækste med det setup, som du har nu kulturelt i virksomheden, og kan du få de folk, du skal have inden for IT? Ja, det er to gode spørgsmål. Altså, et, kan vi blive med at vækste på den måde, vi gør. Vi er jo en organisk, det skal man huske, vi er en organisk vækstmotor. Det er jo det, vi er. Så hver eneste år, så ansætter vi jo et antal mennesker, som vi så lærer op. Og virksomheden vokser jo faktisk på den måde. Organisk stille og roligt, man siger, 20-25%, det er der nogen, der synes er meget. Men det er sådan, som modellen er designet hos os. Vi kan godt vækste mindre, vi kan også vækste lidt mere, men det er faktisk ikke godt. Det allerbedste er at vækste mellem 20-25%, fordi der har vi plads og tid til at lære den næste generation op, så de kan komme ind i de projekter og de engagementer, som vi har. Og når vi vækster på den måde, jamen så vil vi producere nye mellemledere og ledere, som kan gå ind og tage ansvar og bygge virksomheden op. Og det har vi jo sådan set gjort i 18 år, så det er sådan et organisk vækstkoncept, hvor alt er institutionaliseret. Og det er sådan, at man ikke ved, hvad man skal gøre, når man starter i Netcom. Det er en super god, også en super god skole. Jeg taler jo med alle de nyansatte, vi får ind. Jeg spiser morgenmad med dem. Ikke med hver eneste af dem. Vi batcher dem op i 10-15 af gang, eller så skulle jeg nok ud og løbe noget mere. men når man taler med dem, så siger de jo, jeg er her, fordi at jeg rigtig, rigtig gerne vil lære at levere kritiske, forretningskritiske IT-systemer. Mm. Og her kan jeg måske allerede efter et år sætte et hak i bæltet, fordi så er jeg med til at levere et forretningskritisk system til tid, budget og rette kvalitet. Det får jeg ikke. Det får jeg måske ikke lov til et andet sted. Men André, du kan jo ikke spise morgenmad med alle medarbejderne om 5 år, formentlig. Nej, nu sagde jeg også, at vi batcher dem op, og det er heller ikke kun mig, der gør det. Vi har, som jeg sagde, vi har institutionaliseret... Vi har faktisk til at spise morgenmad, du. Vi har institutionaliseret den der del, ikke? Og det vigtige her er jo, at det vokser organisk, og det har vokset organisk i 18 år. Og så længe, at der er, skal man sige, kunder nok, og så længe der også er dygtige folk nok, så vil det her koncept, det i hvert fald bygget til at fortsætte med at vækste. Vi har jo aldrig spekuleret på, om det kunne fortsætte, forstået på den måde, at vi har jo fuld tillid til, at modellen virker, og det har den jo gjort i 18 år. Mm. Så man skal jo tro på, at digitaliseringen er kommet for at blive, og der er flere og flere opgaver, som vi kan tage os af. Og man skal også tro på, at der er flere mennesker, som interesserer sig for at tage en uddannelse inden for de her områder, som vil arbejde med IT. Og jeg tror på begge dele. Mm. Må jeg godt spørge dig, når du er i gang med det her punkt der. Hvor lang tid nu får nogle, så er vi en helt ung mand ind, som man siger, som... Ja, jeg ved ikke, hvor gammel du har, men det er 4-25 år, eller hvad det er. Men hvor lang tid går der, inden de begynder at lave noget? Altså, jeg siger jo altid, at jeg har kendt også nogle folk der, at de første 5 måneder, der er de ikke deres løn værd. Altså, hvor langt? Det er hvor meget slet ikke intro-tid er der? Det er slet ikke enig, de går i gang mandag morgen kl. 9. Hvornår giver det overskud? Jamen, de er produktive fra starten af. Og den måde, vi lærer dem op, det er jo, at de lærer ved at gøre. Mm. Jeg tror ikke på, at man kan lære ret meget ved at sidde og læse bøger. Nej. Det her er et håndværk. Husk nu, det her det er en håndværksvirksomhed. Det kan godt være, at håndværker nu er at bygge komplekse IT-systemer, men man sidder ved siden af nogen, som har gjort det før, og man lærer ved at gøre, som de gør. Det er mest og det, man ønsker, ja, og det, man ønsker at være, det er den person. Man ønsker at være, man ønsker at dygtiggøre sig og få praktisk erfaring meget hurtigt. Og selvfølgelig har vi også et akademi, hvor man kan tillære sig yderligere ting, og det kommer man, det bliver man indrulleret i, og det skal man deltage i, og det er en meget vigtig del af ens videreuddannelse i virksomheden. Mm. Men den allervigtigste komponent i at blive produktiv, det er at komme i gang med det samme. Men jeg sidder jo sådan, når jeg ser på sådan en virksomhed som din, så synes jeg, altså en ting er børskurser, dit og datter, men forhåbentlig skal du være på børsen i mange år. Så derfor skal jeg ligesom prøve at forstå den, ikke? Altså hvis jeg skulle sige det, jeg mener, at jeg kunne grave frem til, det er, at i jeres virksomhed er det projektlederen, der er de afgørende folk. Det er det, der er knærækken i det der system. Er det rigtigt forstået? Mm. I har en flad organisation, og det er projektlederne, som driver forretning. Nej, det er ikke rigtigt forstået. Nå. Altså, vi har alle er vigtige i vores forretning. Ja, men det er meget, meget vigtigt. Hvis du har et team med, lad os sige, 6-7 mand, du har en projektleder, så har du måske en arkitekt, så har du 2 seniorkonsulenter, og så har du 3, der bygger et eller andet sammen med dem, og alle er involveret i leverancen. Så hver eneste person på det projekt er super vigtig, og... Hvis den seniorkonsulent eller den konsulent, der er på det projekt, ikke har lært noget på det projekt, så kan vi jo heller ikke få frem vedkommende næste gang, og så mangler vi vedkommende for at kunne skabe den vækst, der skal til. Så Lav, nej, det er ikke kun projektlederen, der er vigtig, for hvis det var det, så ville vi jo agere, ligesom man ser nogle steder, hvor man bare kun forsøger at få fat de samme mennesker, som så jonglerer rundt imellem de forskellige virksomheder. Så simpelthen, det er ham, der er vigtigt, det er ham, der er vigtigt, det er hende, der er vigtigt. Det er lige så vigtigt at skabe den næste generation og sørge for, at de bliver... Ja, dygtig, det er jo og de er en vigtig del af produktionen. Vores projektleder er jo en del af produktionen. Ja, ja, det er jeg med på. Men det er jo også der, hvor de er der jo. Men hvad hedder det? Altså, hvis man tager i massageren i gamle dage på Carlsberg, at man dog ikke kunne finde ud af, at de havde Svanholm, der sad der jo i 30 år nærmest. Ja, hvem var det en, der drev Carlsberg? Ja, det var brygmesteren, var der virkelig en folk, der sagde, fordi han kunne jo ikke lave øl. Han kunne sidde op for oven og så videre. Det er jo heller ikke Lars Rebien Sørensen, der drev Novo, så var det jo gået lukket, for han måtte ikke skrive under på, at det, de lavede, var i orden. Han var forstmand, og han var ikke, hvad hedder det, farmaceut eller noget, doktor Dittendan. Men der er jo ligesom nogen, der er hos E. Pil og Søn, der var det jo også, hvad hedder det, projektlederen, der kørte systemet. Altså, der er jo ligesom nogen, der er de vigtige, og det er vel også dem, der laver projektudkastet til, hvad du byder på, og så tager vi den og så videre. Nej, det er det skifter, skifter de hester undervejs? Det er heller ikke rigtigt. Altså, jeg tror, du skulle komme på praktikophold hos os en dag, og så jamen, siger, at der faktisk er sket et generationsskifte inden for ingeniørfaget også. Vi har, altså, det er meget vigtigt, når man for eksempel laver et estimat på, på en større ordre, så er det ikke bare projektlederen, der sidder og laver estimatet. Tværtimod, det er meget vigtigt, at man får involveret alle dem, som skal bygge, og få duerne med, altså, fordi de ved jo, hvor meget det tager at lave den her ene komponent. Så det, vi gør rigtig meget ud af, det er faktisk, at vi laver en komplet bottom-up-analyse, hvor vi spørger hver eneste. Vi faktisk ned og estimerer de enkelte stumper, og projektlederen, han aggregerer det. Det er rigtigt nok. Men det er jo ikke ham, der sidder og estimerer de enkelte stumper. Men hvem holder du i ørerne? Ingen til. Hvem holder du i ørerne, når I laver et eller andet opgave for Københavns Lufthavn? Og så videre, og det begynder at hælde lidt til venstre, så skal du jo ligesom have fat i nogen. Hvem går du så hen til? Ja, nu er vi jo heller ikke bare sådan en total flad virksomhed, som du beskriver, med nogle få ledere. Vi er faktisk en virksomhed, hvor folk de har en karrieremodel, og løbende år, mange år, kan bevæge sig op og tage mere og mere ansvar. Så jeg går ikke ud til en eller anden konkret projektleder og holder ham i ørerne. Det har vi jo selvfølgelig en ledergruppe, der gør. Og på et projekt har vi måske en 2, 3, 4... som er med i en estimering eller i en fremdriftsmodel. Selvfølgelig er der en leder. Det skal der være. Ansvaret skal placeres et sted. Men det er vigtigt at forstå, at komplekse leverancer i dag, der er rigtig, rigtig mange med. Ja, det er gruppearbejde. Og det er også derfor, de er komplekse. Ja, jeg kan godt tænke mig at vende spørgsmålet om, fordi dem, der vurderer, hvor godt de fungerer, det er jo kunderne. Jeres, den vare, I leverer, der kunne jeg også forestille mig, at I er gode til at binde kunderne til jer. Hvor længe bliver en typisk kunde inde i jeres folk, det man kalder kundetilfredshed? Hvor længe kan I holde dem? Vi har rigtig mange loyale kunder, og vi har jo kunder, som... vi har en kundetilfredshed, der er meget høj, også unik høj i branchen, og vi har jo kunder, som vender tilbage år efter år. Så vores kundeloyalitet er høj, både i det private og i det offentlige. Og man kan sige, over 3/4 af vores kunder er jo tilbagevendende kunder, hvis man kigger 3 år tilbage. Så, ja. Så det er... Det er vi meget privilegerede omkring at have. Men det betyder igen, at man skal levere. Altså kundelojaliteten kommer jo af, at man rent faktisk leverer den vare, som er blevet bestilt. Og selvfølgelig er det plads til, at man kan lave nogle fejl her og der, men at i end of the day, så betyder det rigtig, rigtig meget. Og specielt nu, hvor digitalisering er kommet op på toppen af agendaen i både bestyrelser og i direktioner. I gamle dage, der solgte man måske primært til en IT-chef. I dag der er man jo forankret i bestyrelse og direktion, hvor det at komme igennem med en digitalisering af virksomheden kan være det aller vigtigste i virksomheden. Og derfor så har man måske ikke så meget plads til og tid til at fejle for meget med sine IT-initiativer. Lad os høre noget om, hvis nu jeg er ny investor i Netcompany, så lad os høre noget om den vision, du har, André Rogaszewski. Hvor er det, hvor i verden skal I hen, og hvor hurtigt skal I afsted? Ja, altså man kan sige, først og fremmest så er det vigtigt at forstå, at vi har gjort det her i 18 år. Så vi har faktisk tænkt os at fortsætte med at gøre det, vi har været gode til. Vi vil ikke ændre ret meget på modellen. I Danmark vækster vi jo fint, og det er stadigvæk vores lokomotiv. Og i den grad, skal man sige, vores fokus og hjemmemarked. Så vi fortsætter med at vækste i Danmark, og der er stadigvæk god plads til os. Vi har 7% af dansk marked, cirka privat og offentlig marked. Så jeg mener, der er masser af plads i Danmark over den fremtid, vi kan kigge ind i. Og så derudover, så vil vi også ud og sætte vores aftryk i lande, hvor vi så laver det, vi kalder at kickstarte organisk vækst. Og hvad dækker det over? Jamen, det betyder, at vi kan jo ikke gå ud og købe... Altså, Netcompany kan jo ikke gå ud og købe en eller anden kæmpestor virksomhed. Og så laver vi bare den om til Netcompany. Det kan I måske allerede høre på det, jeg har fortalt om virksomheden. Det bliver lidt svært. Det er et organisk vækstkoncept, så derfor... snyder vi med de første 5-6 år af Netcompanys historie, så i stedet for at bruge 6 år på at blive 130 mennesker, eller 140 mennesker, så vil vi finde virksomheder med en masse dygtige IT-folk, mange IT-folk, og så vil vi ansætte flere år yderligere, altså på den måde udvande de mennesker, der er der i forvejen, og også begynde at levere større og mere komplekse projekter sammen med vores øvrige organisation. Så vi vil tage små, forholdsvis små virksomheder i de markeder, vi går ind i, ansat flere unge mennesker der, og begynde at sælge og engagere os i nogle af den samme type projekter, som vi gør i Danmark. Og så på den måde, over en årrække, vil vi sørge for, at de lande, vi går ind i, kommer til at ligne os mere og mere. Og vi har sagt 3-5 år per land. Når gik vi ind i Norge her for halvanden, snart 2 år siden, og købte en virksomhed der med 135 mand, så har vi jo ansat cirka 40 yderligere, fortrinsvis unge mennesker fra både Oslo og Trondheim, universiteterne. Og så har vi fået nogle spændende nye kunder i Norge, og så vil vi over tid få det kontor til at ligne den samme organiske vækstmaskine som i Danmark, og dermed også få dem til at ligne de samme parametre, hvis man taler om, om hvordan den ser ud rent finansielt, og hvordan den performer. Det er en forsigtig strategi. Der, eller skifter du den ud? Undskyld. Beholder du den ledelse, der så er? Ja, nu har du prøvet 2 gange i England og Norge der, eller skifter du ud til sådan noget, som I er, eller kan I finde noget, der ligner jer? Altså, det er meget forskelligt. I Norge har vi jo været meget heldige. Vi har faktisk ikke... Vi har næsten alle nordmænd er jo blevet i virksomheden, og vi har jo også ansat nye, dygtige folk. Men frem for alt, så producerer vi jo, det er jo det, vi gerne vil. Vi vil gerne producere dygtige folk igennem leverancen. Så det allervigtigste, det er at få sat den der organiske vækst i gang deroppe. Sådan de vækster på samme måde, som vi gør, og begynder at lave de samme ting. Man skal huske, at når man tænker på en ikke-kommende ting, man kunne slet en virksomhed, de sælger nok nogle timer. Det gør vi egentlig ikke, fordi vi sælger jo ikke timer. Vi sælger jo engagementer og projekter og outcome-based, som man siger. Så, men André, nu spiller du... Altså, nu er det entreprenørfirma. Ja, man kan, ja, det kan man faktisk... bygger en bro, så bygger du IT. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Du, organisk vækst, der er jo også konkurrenter i markedet, André. Kan I følge med dem, når I skal vokse organisk? Jamen, der er ikke andre måder at vækste på for os end organisk. Så vi gør 2 ting. Vi holder os til vores model, vækst organisk, og så holder vi på, at vi skal have en høj kvalitet i det, vi gør. Det tror jeg er vigtigere end noget andet. Så hvis det vi har, alt vores fokus går på, det er at sørge for, at de engagementer, vi har, og det er jo typisk større projekter, de skal helst komme i mål på den rigtige måde, tid, kvalitet, rette budget. Når de er kommet i mål, og det er nogle meget forretningskritiske ting, jamen, så kan vi vedligeholde på dem og udbygge dem over tid, og på den måde udvide vores portefølje. Og hvis man, min erfaring er, hvis man slækker på kvaliteten, eller forsøger at gøre det for hurtigt, bliver lidt for grådig, jamen så slår det tilbage på en. Så det er meget, meget vigtigt at holde sig til den her model, der har virket i 18 år. Tag de folk ind, du har plads til. Sørg for, at de bliver uddannet og bliver dygtige, og bliver dygtiggjort, og kan tage beslutninger ret hurtigt, og kan være med i kernen af leverancen, og kan være med til at estimere, kan være med til at tage ansvar. Og i det øjeblik, du har gjort det, så er du klar til det næste skridt. Lad være med at være for ivrig, fordi så går det ud over kvaliteten. Og hvis det går ud over kvaliteten, så går det, så vil kundetilfredsheden falde, og det vil også gå ud over markeder. Vi står over for en tech-revolution, André Rogaszewski, i Big Data, og i den dur. Hvad er det helt konkret for nogle projekter, der ligger i fremtiden for jer? Altså, jeg tror, der ligger... Når man nu snakker om den fremtidige digitalisering, så er der sådan en tendens til at snakke kunstig intelligens og big data og internet of things, som vi alle sammen hører om. Og det er også rigtigt. Altså, alle de ting kommer jo. Tak. Så det er fuldstændig rigtigt. Men forudsætningen for, at man kan de her ting, det er jo rent faktisk, at man har noget IT, som indsamler data og som er derud. Og der er jo rigtig mange steder i dag, hvor man står i en situation, hvor man gerne vil bygge en masse nyt, og man er også nødt til enten integrere til det gamle eller forny det gamle. Og i Netcompany, der bygger vi jo alt det nye, men vi vil også meget gerne renovere det gamle og forny hele det, man kalder IT-stakken, sammen med kunderne. Og det er der rigtig mange store virksomheder, der har behov for. Fordi nede i bunden af virksomheden, man skal huske, i Danmark og i mange lande, der ligner os, der har vi jo digitaliseret i 30-40 år. Altså, det skal man ikke glemme. Der var også noget, der hed IT i 90'erne. No. Og man byggede faktisk ret mange IT-systemer, både i slutningen af 80'erne og 90'erne. Mm. Og de IT-systemer i dag er jo nogen, som man er afhængig af at skal integrere til. Og det kan være ERP-systemet, det kan være mainframe-systemet osv. osv. Som kan være en hemsko for rent faktisk at lave alle de nye ting, man gerne vil. Så opgaven er faktisk todelt. Du skal lave alt det nye, men for at kunne det, så er du enten nødt til at integrere til det gamle, eller renovere det gamle, eller helt erstatte det gamle. Mm. Og det er jo det, Netcompany gør. Vi tager på sådan digitale rejser med vores kunder, og gerne over en årrække, hvor vi flytter dem fra et sted, fra et niveau, til et andet. Mm. Hvor de både har renoveret det gamle, men også er i stand til at udnytte alle de nye tendenser, og alle de nye muligheder, der er i digitalisering. Hvis nu vi tager Danmarks og samfundshatten på, André, kan du så være med til at tage Danmark med på den her digitale rejse? Altså, hvor ser du Danmark i den revolution, der kører om ørerne på os nu? Vi har alle forudsætninger for at gøre det godt. Altså, først og fremmest så har vi en befolkning, som er meget positiv i forhold til digitalisering. Vi har også en befolkning, som er unikt positiv i forhold til globalisering. Det er en lille åben økonomi. Vi er jo vant til, at vores arbejdsmarked ændrer sig dynamisk. Vi har alle muligheder. Vi skal bare ikke blive forskrækket over den digitalisering, der kommer. Og så skal vi først og fremmest være gode til at eksekvere. Vi skal udnytte den viden, vi har, og vi må meget gerne opbygge den. Vi skal have flere folk, som har forstand på det her, og som går ud og påvirke danske virksomheder. De store danske virksomheder gør det faktisk rigtig godt. Der er mange af dem, der har programmer, der kører, digitaliseringsprogrammer og rejser, der kører. De mellemstore og små virksomheder, som en stor del af dansk erhvervsliv, skal lidt mere op i gear. Der sker heldigvis noget, men det er vigtigt at forstå, at hvis ikke man selv gør noget i forhold til at digitalisere sin virksomhed, så er der bare nogle andre, som kommer til at gøre det inden for ens branche, eller ændre ens branche. Men hvordan løfter vi det her, de små og mellemstore danske virksomheder, André? For det er jo fyrtårnene, vi hører mest om, men Danmark er jo små og mellemstore virksomheder, når man kigger på erhvervslivet. Ja, og der tror jeg, det er utrolig vigtigt, at man får spredt viden og information så meget som muligt, og får nogle eksempler på virksomheder, som har gjort det godt inden for forskellige brancher. Det er vejen frem, og så må jeg også sige, at kompetencer. Altså, hvis du er en mellemstor virksomhed, skal vi sige, på 50 mennesker et eller andet sted, hvor nemt er det så for dig at få en dygtig person, eller to dygtige personer, der har virkelig god forstand på digitalisering og kan eksekvere? Det tror jeg er sværere for rigtig mange virksomheder. Og det er ærgerligt. Vi skal også have flere unge mennesker, som vælger det her som en faglig retning i deres liv. Og det er også muligt, at vi skal have lidt hjælp udefra. Mm. Jeg havde faktisk to spørgsmål. Det ene er på borgernes vegne. Du laver det nye skattesystem, indkrævningssystemet, det der skal afløse, det der er brudt sammen. Nu ved vi, hvordan det ikke skal laves, fordi det ikke fungerede. Hvor langt er vi nået, og hvad hedder det? Er der gang i systemet der? Hvad sker der? Kunne vi få en statusrapport? Det er mig, der er kunden. Jeg er staten. Det er ikke de der byråkrater, du sidder og handler med derinde, fordi de har ikke noget ansvar. Der er man lavet skatterapport og så videre. Der var ingen, der er ansvarlig. Skal vi høre svaret? Ja, hvordan går det med det? Lav, nu kan jeg jo ikke gå ind i konkrete engagementer. Det er jo godt, fordi det er mig, der er kunden. Jeg er kunden. Det er mig, der betaler. Men det kan jeg ikke gøre. Jeg kan jo ikke forholde mig til det, som der er meldt ud, og det er, at det går efter planen. Hvornår fungerer det så? Jamen altså, der er jo etableret en god platform, som vi nu bygger videre på, og så sætter vi jo fordringshaver på en af gangen. Jeg tror, det der måske er forskellen på den måde, vi arbejder med IT på, og som man også har set nogle andre større projekter, hvor det går galt, det er jo, at vi arbejder måske lidt mere agilt, forstået på den måde. Vi tager trin for trin. Ja. Og får en kerne til at virke, og derefter så lægger man løbende funktionalitet på, så man er mere sikker på, at en kvalitetssikring undervejs? Ja, og det kræver, at man har en masse gode duers, en masse gode folk, som ved noget undervejs også. Der er jo en slutdag på, hvornår det skal leveres, eller I tager lidt af gang, det er klar over, når man begynder at fungere, men hvornår skal danskerne derhjemme i stuen finde ud af, nu kører vi i 2032, eller hvornår er vi inde? Ja, altså jeg tror, I skal forholde jer til de meldinger, der kommer fra skattevæsenet på det område, fra skat på det område, fordi der ligger faktisk en forholdsvis præcis melding fra skat i forhold til, hvad der så må jeg bare spørge om noget andet, fordi det synes jeg er lidt vigtigt punkt. Det er helt tilbage til din forretning der. Hvordan har du det, og hvordan opererer I i forhold til alle dem, der har de store systemer? Vi har jo også inden for IT, der er jo erhvervslivet kører meget voldsomt meget på SAP. Vi har Microsoft, vi har jeg ved ikke hvor mange. Hvor er I i hele det der spil, og hvordan er I i stand til at interagere ind, og I er jo en helt anden måde at drive en forretning på? Hvordan ser det der og konkurrencebilledet på det? Mm. Altså, det har også været, det er jo rigtigt, altså, når man ser på, skal man sige, det du kalder de traditionelle store softwareleverandører, hvor der også var, specielt i 80'erne og 90'erne, måske sådan en one-size-fit-all fundamental idé om, at man kunne putte alt ned i et standardsystem. Og så var det standardsystemet, man købte. Mm. Og så var det det. Den tankegang har vist sig ikke at være helt rigtig længere. Vi arbejder bestemt med de store softwareleverandører. Vi har både Microsoft, Oracle, og vi integrerer til SAP, så vi bruger jo alle de her softwarepakker. Ja. Det er jo ikke sådan, så i den grad. Ja. Men vi leverer jo løsninger. Mm. Og vores kunder er jo primært interesseret i, at de har en løsning, som er deres, som så hviler på nogle platformer og fundamenter, som kan være software. Og vi har mange kunder, som både bruger Microsoft og Oracle og SAP, og skal have alt det til at fungere i forhold til deres forretning. Mm. Det kan det være, at de har et ERP-system, hvor alle deres produkter ligger i. Så kan det være, at de har et CRM-system, hvor alle deres kunder ligger i. Så kan det være, at de har en masse selvbetjeningskanaler. Så kan det være, at de har et workflow-system, hvor de skal sagsbehandle og styre tingene. Og i hele det samsurium af IT-systemer, skal man have nogle forretningsgange til at køre, så man bliver, i den grad konkurrencedygtig i forhold til de andre, man konkurrerer mod. Måske endda, man vil lave det, vi kalder et digitalt ægteskab med en anden virksomhed, hvor man måske vil sælge deres services eller produkter ret hurtigt. Mm. Og det kan man måske ikke i dag, fordi det er svært. Så skal man ned og spørge IT, hvordan, hvis vi nu skulle prøve at videresælge den andens produkter eller services, kan vi det? Så vil IT-afdelingen måske sige, ja, det kan vi godt, men det kommer til at tage et andet år. Så man er nødt til ligesom at modernisere hele sin platforms infrastruktur. Og det inkluderer selvfølgelig også alle de softwareprodukter, som du nævner. Andrea Rogaszewski, inden jeg slipper dig, hvad er din sådan helt personlige exit-strategi i forhold til Netcompany? Ja, altså, jeg synes jo selv, jeg har det mest spændende job i dansk erhvervsliv lige nu. Jeg har en virksomhed, som jeg selv har været med til at starte. Jeg er omringet af nogle af de allerdygtigste mennesker i IT-branchen. Vi har sat os ud for at vækste i Danmark, men også gå ind i nye lande. Så jeg kan ikke lige helt forestille mig, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg synes, det er rigtig, en rigtig, rigtig spændende rejse. Og jeg er en privilegeret mand i forhold til, at jeg står her og kan kigge ind i noget, som jeg ser meget frem til at være med til at gøre. Du bliver ikke forvirret af, at du nu skal investere 300 millioner kroner der. Så, altså, du har jo fået lidt kul og frigivet, jo. Det skal du også til nu. Det er en ny opgave, du har fået. Deler du dine kompetencer til rådighed? Det kan vi ikke snakke om. Vi har du kan lade dig inspireret af Millionærklubbens portfølje. Det er der et problem. Det var det for mange år siden, du skal betale røvestolen, når du går, der Coloplast lige på Børsen, der var jeg med. Og de havde en revisor, som var ekstremt dygtig. Og han sagde til dem, kære venner, I tjener penge nok, I kan klare jer, I er fuldstændig selvfinansierende, det var i 85 eller sådan noget. Men I skal gå på Børsen nu, og det var ikke specielt godt tidspunkt, men det var on the rise, ikke? Fordi I kan ikke tillade jer, at I sidder med alle jeres æg i en kurv, som er en gammel plastikfabrik, der er blevet lavet om til en farmavirksomhed, medicovirksomhed. Og det er jo lidt af problemerne i noget af det, ikke? At på den her måde, der, når man, nu er han jo spredt i to. Nu er han to æg. Føler du, du har et problem, André, med for mange kugler i kassen? En mulighed. Det er faktisk aldrig specielt. Det har ikke interesseret mig særlig meget. Formuepleje som sådan. Ikke? Jeg har altid haft mit hjerte i operationen. Altså det at drifte virksomheden, så det overlader jeg til nogle andre, til at sige, jeg er ikke. Det har aldrig, det er aldrig, okay. Det har aldrig været særlig spændende for mig. I siden til lidelse. Andrea Rogaszewski, grundlægger og administrerende direktør i Netcompany. Tak for din tid, og fortsat god vind. Det er mig, der takker. Vi har i Millionærklubben denne morgen. Markedet er selvfølgelig stadigvæk i fuld gang, og vi holder øje med det. Lars Svendsen, ja. Hvor er vi henne? Jamen, det er jo nogenlunde, ligesom før en lille smule mere afdæmpet måske, at vi er op med en 30%. Og altså, humøret er rimelig godt i hele systemet. Mm-hmm. Og da, altså, nu har vi her det der pågående dernede i dag i Singapore, og så må vi jo se, hvor langt det rækker. Men det er jo ikke noget, der er sådan en finansiel begivenhed, vel? Altså, på den måde var G7-mødet jo sådan set vigtigere. Det endte så jo med, at indtil han fløj, var de gode venner, og så efter var det ikke så. Så kommer lige et tweet fra Air Force One, ja. Men altså, det forstyrrede jo heller ikke roen på de finansielle markeder. Og så er den bestemt at sige, at jeg tror ikke, at det vil forstyrre nogen, hvad de kan sidde og nu har vi fået Andrea Rogaszewski gelejtet ud af studiet, så kan vi jo godt tale lidt om du vil gå med på Netcompany som investor. Jamen, jeg synes bare, at den er. Jeg vurderer jo, hvad dyr. Jeg får for pengene, og der synes jeg, at den er kommet for højt op. Også alene, altså, vi startede på 155, ikke? det var sådan set, den er, og nu er den i 208, ikke? Så den er faktisk en tredjedel dyrere på en uge. Men det er ikke sådan set det, jeg fokuserer på. Jeg fokuserer på, hvad er markedsværdien i forhold til, hvad virksomheden præsterer. Og det er jo en virksomhed, som kræver meget styring. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg kan godt være, at han står her og flink og taler om, at vi er grupper og dit og dat og så videre. Men altså, når du skal tjene 25 øre per krone, ikke? Og andre nu investere, hvad hedder det der, IT, ikke? NNIT, de tjener altså 10 øre på en krone, ikke? Der er lidt forskel på, hvor meget drift og software det er, sådan noget, der er strukturforskel, men det er faktisk mange penge, og der er jo indimellem projekter også, der ikke går godt og koster penge. Men derfor så, det er altså noget af en øvelse at drive en virksomhed, og det skal man også huske omkring, det også med væksten og Brian Wright, det der, at det er jo en virksomhed, hvor der ikke... den er jo asset light, som det kaldes for. Altså, de investerer jo ikke, de har jo praktiseret ingen, de bor til leje og leaser deres computer osv. Det er jo meget, meget lille investering på arbejdsplads. Hver gang der kommer en ny mand ind ad døren, så er det jo ikke sådan, at man skal bygge en ny fabrik, som koster 2 millioner på arbejdsplads. Så når der skal indsætte 15 mand til morgenmaden der, så skal vi bruge 30 millioner. Det er der jo ikke, vel? Altså, de får en PC, som koster 10.000, og inklusive en kontorstol, og så kan de bare begynde, ikke? Og de har skrivemord fra IKEA, eller hvor de har fået det fra, ikke? Altså, det er jo meget, meget billigere at ekspandere i den branche, end det er i, kan man sige, almindelig industri. Mm. Eller for den sags skyld landbrug, det er det endnu værre. Men det er low-cost investeringer per arbejdsplads, og det gør jo, at sådan en virksomhed har en vækstevne. Det samme var jo god gamle dage ISS, da de havde deres vækstboom. Det var jo heller ikke, det var jo cashflow-neutral på. Så alle de penge, der kom i kassen, det frie kasse, det kan man bruge til at købe virksomheder op. Mm. Men når jeg hører ja. Netcompany, så er det, de bygger jo på 18 års erfaring, som jeg også kunne høre Rogaszewski fortælle her. Så det lyder som om, at der er et solidt fundament, den her rejse kan fortsætte på. Det er på. Jo en model. Det er jo en måde at tænke på osv. Og det, der er så problemet som virksomhed, det er jo at holde styr på det der. Cirkus, for han kan jo ikke sidde og sige, hvis han ikke får noget, har problemer med at vinde nogle ordre i øjeblikket, vinder han jo mange ordre. Og har en god bog at tale. Han vil ikke tale om, hvor stor skatteordren er, men hvad hedder det, at... Det havde lukket kunder. Det er formentlig den største ordre, han har, ikke? Men altså, hvad hedder det, så kan du jo sige, at hvis det sker, så har han jo ikke et produkt, han kan gå tilbage og sige, værsgo, jeg har det her produkt. Det kan jeg sådan set sidde på kontoret og sælge, fordi du kører mit system, så kører du... Altså, der er ikke noget rugbrød på hylderne? Nej, han har ikke den standardvare, som han kan sælge, som han bare ligesom kan føre med at lange over disken, så længe der er nogen, der vil have det. Og på den måde er han jo en... det er jo en arbejdende virksomhed, som hele tiden skal have nye ordre og køre fremad. Og det skal der jo være greb om. Og det var derfor, jeg også diskuterede lidt mere med, eller vil gerne høre ham, hvordan de styrer med deres projektleder, og så taler han om bredere organisation, men det ændrer vel ikke på, at det er den måde... Der er nogen med salgstidsken også. Hvad? Nej. Nå, men også, at de kører ordre for ordre for ordre, ikke? Mm. Altså, og det ikke er en mand, der sælger den, og en anden en, der skal lave arbejdet og sådan noget, ikke? Så de ligesom kan løbe hver sin vej, ikke? Vi har jo den her, vi kan lige tage det ind, det er et sjovt eksempel på det, fordi vi havde en helt anden industri, det var jo Vestas og Micon tilbage, den her NEG Micon, ja. at Vestas var jo maskinfabrik produktionsorienteret. De tænkte produktion. Når de havde lavet noget, og de havde fundet ud af, at de der møller kunne holde, og de havde stået og drejet rundt i, jeg ved ikke hvor lang tid, ude i den hårde vestenvind, ude i Ringkøbing, og lem og tarm og alt det derude, så kunne de sælge den. De andre hos NEG Micon, ikke, de fuhr ud, og så sagde kunden, kunne vi ikke lave den lidt større, end den, vi havde sidste gang? Jo, vi kan lave den meget større. Ja, det kan vi godt, ikke? Så sad de der over en kop kaffe, og så kom de hjem og sagde, jeg har solgt en mølle, den er en halv gang større, end den, vi havde sidst. Sådan en skal jeg altså lave nu, jeg har solgt den, ikke? I skal bare levere den, den skal levere sig om 10 måneder, ikke? Og så måtte de fare ned og skrue noget sammen, og det, om det virker eller ej, det var der jo ikke nogen, der vidste. Og det er jo salgsdrevet virksomhed. Ja. Og den der hvordan du styrer sådan en virksomhed, det er jo en klassiker. Er du produktionsdrevet, eller er du salgsdrevet? Og en virksomhed, der er salgsdrevet, vil altid løbe, virker meget mere dynamisk, ja, men den vil også løbe meget større risiko for, at de ikke kan levere, hvad de skal. Det er jo, det gælder jo alle mulige mærkelige former, uanset hvad du laver, om det er brøderi, eller hvad det er. Ikke? Præcis, altså, forventningsafstemning internt i organisationen. Ja, ja, og den ene hånd ikke løber hurtigere, end det kan holde. Lars Svendsen, lad os tage nok om Netcompany for denne omgang, som vi altså fik på børsen i sidste uge. Det er jo et stort godt barn, og vi har jo ikke, om du siger, mange ting med børser, og så sidder vi og taler om en eller anden, som er på 100 millioner kroner. Og vi skal også være glade for, at vi får sådan et barn på danske børs. Ja, det er jo et stort barn, han har 11 milliarder, ikke? Og han er ved at nærme sig 2.000 ansatte. Ikke? Så det er jo en stor virksomhed. Det er ikke sådan en anden lilleput, som kan blive stor, men det vil jo være over dag. Men den der med, at du ikke bruger så mange penge, det er også det, der gør, at deres vægt kan blive stor. Det er ikke pengemangel, der vil begrænse hans vækst. Nå, nej. Ja, hvis nu den satser lidt, Lars Svendsen, vil du så være klar? Nej, jeg mener, jeg skal ned der omkring de 150. Der er jo langt ned, og det var jo nok nogle dage inden den når derned. Jeg sagde jo ikke noget forkert i går, fordi vi diskuterede det der med, at Danske Bank var jo kommet op og røre 10%. Det var der faktisk en forklaring på, og som jeg ikke havde overset. Det var, at der er en mand, som er ansat i butikken hos, altså en af i gruppen. Det var en relation til Netcompany, ja. Sine aktier til Danica, men bevarer. Han har altså stemmeretten. Det er derfor, at de ikke har stemmeretten. Og hvad hedder det? Det er derfor, at man kan sige, hvor mange har de egentlig købt hos, han hedder Gustav Løfberg, men han er vist i Danmark, altså lyder meget svensk, og det er han vist også, men han har overført 4,5% ind i Danica, men det er jo egentlig sådan set hans aktier, som nu er blevet lagt ind i en eller anden pensionsordning. Og det er jo årsagen til det, så derfor er Danske Banks post er faktisk ikke vokset så meget, det er vel vokset med 2%, ikke? Som er lidt den historie, du bragte til os i går. Vi må jo undre os over, hvad der sker, men det er lige præcis, sådan set, og det gør vi i nuet. Det er ikke det andet. Lars Svendsen, på denne tirsdag, hvor vi altså står midt imellem her kl. 10, der holder Donald Trump pressemøde oven på hans møde med Kim Jong-un. Det var altså i Singapore, at det gik løs. Så stiller vi direkte om til vores mand i Singapore. Vi lukker biksen her, i hvert fald i Millionærklubben. Og så er det altså den amerikanske centralbank, der starter deres rentemøde i dag. Det er jo det, hvad vi har forholdt os til som investorer, fordi rent på virksomhedssiden står det også lidt stille. Hr. Svendsen, hvis vi lige får din portefølje op, så kigger vi på den. Ja. Vi skal ikke glemme helt, at vi har en konkurrence kørende. Når vi laver tør for emner, det skal I vide derude. Vi har lavet alle ret. Når vi laver tør for emner, så kigger vi ned i posen. Det er jo sådan, at vi kan jo lige sige, det er jo Millionærklubben, at vi har en konkurrence kørende. 250.000 kroner, om det kunne være, der sad en enkelt ny lytter derude, Svendsen. Ja, det kunne da være. 250.000 kroner 1. januar til dig, til Lars Persson. Tom Hårgaard har selv smidt dem på bordet, og Philip Gunst, vores juniorportefølje, forvalter 100.000 kroner 1. januar, startede ud inde på vores hjemmeside radio247.dk. Der kan I følge med i porteføljernes udvikling, hvor du pt. Ligger lidt i minus, kan jeg se. Jeg ligger minus med 6.000, det er så 2,5%. Ja. Og jeg har jo ikke rigtig nogen af mine. Jeg har jo sådan en meget dual portefølje. Jeg har tankrederier, som ikke rigtig har lyst til at køre frem for alvor endnu, og det var jo noget med, at jeg havde 24% af pengene der, eller sådan noget. Og så har jeg en hel masse pharma, som kan... Det er jo sådan... nu taler vi om digital. Det er jo sådan enten eller, ikke? Altså, enten går det fantastisk godt for Bavarian, også går det ikke godt, eller måske synes nogen, at det går fantastisk skidt. Og så tager de magnetkraften, ikke? Og det er sådan en periode, har vi jo nu med Bavarian, og det er jo derfor, jeg synes faktisk, det er et tidspunkt at købe op, ikke? Du skal købe, når alle de andre vil sælge, og du er modsat, ikke? Men... Du kan jo næsten ikke have mere Bavarian nogen som helst steder. Nej, ja, jeg kunne måske nok derhjemme, men jeg overvejer lidt om... det er jo så, hvor meget ønsker du at eksponere... familieformuen, men jeg kunne godt gå lidt højere op. Jeg har kun til livrammen, så jeg kunne godt gå op til og op på brystet, men det ved vi så ikke endnu. Men det er en af de der, synes jeg, investeringsmuligheder, vi har i dag. Mm. Så har jeg jo, den her, det var lidt sjov historie i går med Photocure, det er en meget... Det er det norske selskab, ja. Ja, det er meget snævert orienteret produkt mod at opdage kræft i blæren. Og det er faktisk en ret udbredt, det er vist omkring 300.000 mennesker i I-landene, der får det om året. Jeg har indtryk af det meste af mænd, jeg ved ikke hvorfor, men det kan godt være en fejltagelse, at vi skal jo prøve på at lære noget om det, men der er insiderne begyndt at købe, og det er jo altid en god indikator, hvis dem, som sidder ved bestyrelsesbordet og ansatte osv., at de vil investere i virksomheden, fordi så mener de jo både aktien og tilsynet er billig nok, og at der må være noget på vej derud af. Det er sådan en indikator. Men du har jo været i Photocure i et godt stykke tid. Hvad var... du tror på produktet? Tror du på takeover? Ja. Eller hvor er du henne i den case? Ja, altså det kan man jo sige på lang sigt. Men det gælder jo... Altså alt småt udvikling inden for pharma, de har jo et takeover-perspektiv på sig, fordi de jo sjældent... Hvis de når frem til at have et ordentligt produkt, som bliver godkendt, er det der, de har haft penge nok til at nå derhen, og det var godt nok, så er der jo meget stor chance for, at de bliver købt op. Det taler man jo også om selv med Genmap, som jo har en meget høj børsværdi på en 70 milliarder kroner nu, hvor ham her, han ligger jo helt nede på 500 millioner danske kroner eller sådan noget, så han er jo helt, helt anden. Og beskeden dimension, det er, og børjeren ligger imellem med 6 milliarder danske kroner, at der kan du sige, at basalt set vil de normalt altid ende derhen, hvis det lykkes. Det er ligesom, fordi altså, medicin er så dyrt at lave, og det skal sælges, det skal jo bredes ud i en vældig fart, mens der er patent på det, og så det gør de store jo bedst. Altså, det er sådan en magtfordeling, der er i verden, at de, der har en salgsorganisation, som kan mæste rundt, de køber de andre op. Og det gælder altså inden for farmer, det gælder også i IT. Hvis du ikke havde Photocure i dag, ville du så snuppe den? Ja, hvis jeg bliver opmærksom på den. Det er jo altid det med, at så vil jeg måske ikke blive opmærksom på den, fordi at de har også nogle andre projekter, som omkring kræft i det her HPV, eller hvad det hedder, og sådan noget, men som måske kan lykkes. Men, ja, det, altså, basalt set mener jeg, at den der situation er rigtig, og de har jo produkter på markedet, skal man huske. Altså, det er jo ikke sådan en... Ja, måske løse det. Det er ikke sådan en fase 3-virksomhed, de der er salg. Ja. Men det er altså det der med at finde kræft inde i blæren. Men det er bare jo meget lille felt, og derfor er det også noget med, hvornår begynder du at bruge det produkt? Altså, det handler jo sådan noget med risiko, og hvornår sundhedsorganisationer osv. siger, nu skal vi gøre det, fordi hvis du... Altså, det er sådan en sygdom, når du så opdager den, hvis ikke du var der med det samme, så er det helt forfærdeligt galt, ikke? Hvor har vi Fusocure i dag, og hvor vil du gerne have den hen, før du siger tak? Jamen, altså, jeg købte den jo på, var det 27 eller sådan noget lignende, og jeg mener jo egentlig, at den små på det tidspunkt var 40, men det er jo en... Det er jo ikke sådan en normal aktie, hvor man sidder og siger, jamen, drejer du at tjene 20%? Altså, i princippet er det jo 10 gange op. Altså, det er jo sådan noget, der er i den. Det er ikke sådan en småtingsafdeling. Det er din raket? Det er din... Jamen, det er en potentiel raket, men det forudsætter jo, at der er nogen... Og den der med, at den skulle tit op, det gør, hvis de skal sælge det der år for år, så var det jo... Så er jeg død og bort, inden de nogensinde når det op, men... Vel, du vil heller ikke... Er det sådan en, der er fuldt af analytikerne, så nej, vi kan... Nej, det er jo også noget, der påvirker, om det ligesom kommer skub i tingene. Det er under radaren for... Ja. Det gælder jo... Altså det skal man jo også huske med sådan nogen, at og de går hurtigt i glemsel, hvis der ikke sker nok fremdrift i det, så siger investoren, åh ja, og så videre, ikke? Du kan bare se Bavarian, som jo egentlig sådan set klarer sig godt nok af det, men altså, som har haft et tilbageslag, at så sidder folk og kigger på deres pipeline, og så sidder de og siger, jamen, næste gang der sker noget, det kan jo komme meget hurtigt, men sandsynligvis kommer det først om 40 år, og det ligger i hænderne på Janssen, han har overtaget de fire vigtigste projekter, ikke? Så kan man sige, hvornår kommer han hjem med noget, ikke? Og så, hvis der lige pludselig udbryder Ebola, eller de kommer og fortæller, at nu er den god nok til Ebola, jamen så, pum, så kan den jo køre op. Man skal huske den, at der har Janssen jo valgt at beholde aktieposten. I Genmap solgte de, hvis du husker det, deres aktiepost også de har. De får jo nogle gange aktier som part of the game, ikke? At de har valgt at beholde dem i Bavarian. Det kunne jo godt tyde på, at de kan se, at det er bedre at være ombord. Jeg trækker dig lige væk for Medico og Bio. Mm. Det er jo sandsynligvis på fredag, at der bliver offentliggjort den liste med, hvilke amerikanske eller kinesiske produkter, der bliver ramt af Donald Trumps 12-mur. Ja. Jens Jørgen Onsberg, han spørger her, om I tror, at den her 12, som Donald Trump han sætter i værk, om den vil påvirke Outokumpu? Outokumpu, det er jo så det er jo så rustfrit stål i en finsk virksomhed. Og hvad hedder det? Det skal vi jo så lige kunne gennemskue, om han skulle være specielt. Altså, det er jo måske, fordi han taler om stål, ikke? Mm. Nej, det tror jeg ikke, jeg skulle kunne komme til at genere ham så meget endda. Mm. Mm, det er rustfrit stål, han laver, og han er jo en af verdens største inden for det. Ikke specielt, og jeg tror ikke, som jeg prøver på at sige også, at det der med hans ståltold, det er ikke noget, der kommer til at... Det er ikke noget, man skal være... Nej, import okay. Ind til... jeg tror nok, det er Brasilien og Kina, som egentlig er eksportlanden til USA på stål, og så noget fra Canada, men hvad hedder det så? Nej, jeg kan ikke lige se, men det kan godt være, man kan jo så gå ind på deres hjemmeside og se, om hvad de har af anlæg derovre også. Så. Fordi det er ikke lige, du har præson, kan jeg høre på dig. Jamen, det kan også skyldes, at når du laver rustfrit stål, skal du bruge rigtig stål først. Og hvis man så mener, at deres input-side, hvis de har et værk i USA, vil de sandsynligvis have, om så ligesom deres input, det er virkelig, så bliver deres råvare-input, der bliver fordyret. Så er det spørgsmålet, om de kan vælte over på kunden, ikke? Så jeg kan ikke udenbart se det, men det er muligt, han ser noget rigtigt. Det kan vi stikke snuden i. Nå, Svendsen, på denne tirsdag, der lyder det som om, at du sidder ligesom med det øvrige mangel, sidder lidt stille i båden. Ja, men det er en båd, der har lidt... Der er lidt skvult pist og pist. Ja, men strømmen er jo god nok. Sådan lidt positiv, men det er understrømmen er opad, eller hvad? Ja, det er jo det, den er. Men der er ikke noget... Altså, hvad er der noget stort at skyde efter? Nej, det er der ikke. så må vi jo selv markedet på et tidspunkt selv finde det. Det er jo lidt farligt, det der med, at man får tid til at sidde og filosofere lidt over tingene, og føler lige pludselig, at man har skal foretage sig et eller andet. Led i gang og roden til alt ondt, som man siger. Svendsen, jeg kan se, at Danmark er oppe her, inden vi lukker millionærklubben. Hvordan ser det ud i Tyskland? Tyskland 0,2. Mm-hmm. Og det der med Daimler og så videre ser ikke ud til at vælte noget dernede. Så. Daimler, der har fået besked på at tjekke software i, var det lidt over 700.000 af deres dieselbiler. Ja. Det gør de så, selvom de ikke er enige i, at der skulle være et problem. Og så er det altså klokken 10, vi får presset med for at have Trump oven på hans møde med Kim Jong-un. Så kan vi se, det kaster nogle rystelser af dig, Asher. Ja. Udenbart så er I lidt ligeglade. Og så er der altså den amerikanske centralbank, der går i gang med deres rentemøde i dag, og så får vi en udmelding i morgen, hvor vi højst sandsynligt får en årets anden renteforhold til spørgsmålet, om vi får en eller to til for indeværende. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05. Pas på pengene så længe.